राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कल ये बात पूछी थी, जैसे परमात्मा स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्राप्त है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति में आने वाली जो बाधाएं है वो भी क्या स्वतः निवृत्त है क्या? हाँ, स्वतः निवृत्त है। ये बात ठीक है कि वो बाधाएं क्या है कि नाशवान की जो बाधा तो है, नाशवान है, जितनी जितनी सब नाशवान है, तो ये तो मिटेगी नहीं, मिटेगी कैसे? नाशवान जी नाश है, नाशवान संसार तो बाधक नहीं, इसमें जो आसक्ति है ये बाधक है। आसक्ति नष्ट वाली है, आसक्ति भी नष्ट होने वाली है। आसक्ति का तो प्रत्यक्ष अनुभव है, इसका घटना बढ़ना अपने अनुभव में है ना। राग है, आसक्ति है, द्वेष है, ये घटते बढ़ते हैं ना अपने, घटना बढ़ने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, ये तो अनुभव है ना अपना, नहीं है? तो नाशवान है ये तो। अविनाशी की प्राप्ति में नाशवान की आसक्ति है, तो नाशवान वस्तु है भी तो नाशवान है ही, आसक्ति भी नाशवान तो है ही, तभी तो आसक्ति मिटती है, नहीं तो मिटेगी कैसे? आसक्ति का होगा ही नहीं। अभाव उसी का है, उसी का होता है जिसका अभाव है, प्राप्ति उसी की होती है जो प्राप्त है, ये सिद्धांत है। प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है और निवृत्ति की ही निवृत्ति होती है। सिद्धांत है, अब शंका करो इसमें, इसमें शंका करो, जो संदेह हो तो उत्पन्न होता हो वो प्रकट करो। ये तो कोई शंकास्पद बात है नहीं, प्राप्ति तो उसी की होगी जो है, है और नाश उसी का हो जो नाश नहीं है। अविनाश का विनाश थोड़े होगा, विनाशी की प्राप्ति थोड़ी होगी। विनाशी वस्तु का तो प्रवाह है नाश की तरफ, अर्थम नाश की तरफ जा रही है। हमारे में दुर्गुण दुराचार है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सदगुण सदाचार की स्वतंत्र सत्ता है, क्योंकि वो परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, परमात्मा से प्रकट होते हैं, लीन हो जाते हैं परमात्मा में, जैसे भगवान अवतार लेते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवी संपद विमोक्ष आये निबंध आया सूरी मता, भगवान ने अपने विराट रूप को अव्यय बताया है, भगवान का रूप है को सब अव्यय है, दर्श आत्मा आत्मानम अव्ययम, अव्ययम आत्मानम दर्श है, तो भगवान के स्वरूप अव्यय है, और ये सब नष्ट होने वाला है। ये अपनी सत्ता इसको दे रखी, अपनी सत्ता से ही सत्य वाले हो रहे हैं, अपनी सत्ता ना देवती में सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, ये सब अपना बनाया हुआ है। और अपना बनाया इसलिए अपने पर जिम्मेवारी है, अगर अपना बनाया हो तो अपने पर जिम्मेवारी नहीं होती। भगवान का बनाया हुआ अन्य का बनाया हुआ है, उसके नाश की जिम्मेवारी हमारे पर कैसे होगी? हमने उल्टा काम किया है, उसी उल्टा करना हमारी जिम्मेवारी है। जिसने जैसे जैसे किया है, इस वक्त एक समान नहीं है, साधन एक समान नहीं है, असाधन भी एक समान नहीं है, परंतु साधन सबको प्राप्त है और सिद्धि भी प्राप्त है। केवल ये हिम्मत कर ले, विचार पक्का कर ले तो जाए। साधन प्राप्त जैसे सिद्ध साधन जो चीज है वो एवं विश्व से योगम प्रोक्तमान हूँ अव्ययम का, तो योग अव्यय है। और सरकार ने महता योग नष्ट, तो नष्ट का आदर्शन है, अभाव नहीं है। और जानकार कम रहने से वो व्यक्त नहीं है, शामिल नहीं है। ये काम क्रोध लोभ आदि जो प्रबल मालूम देते हैं, ये अपनी बनाई हुई सत्ता से ही प्रबल है, स्वयं सबल नहीं, भी प्रबल नहीं है। इस वजह से ये बरोबर नहीं है, किसी में ज्यादा है, किसी में कमती है। और खुद के भी कम से ज्यादा होते हैं, सत्संग और विचार होता रहता तो ये कम हो जाते हैं, और कुसंग होता है, सत्संग नहीं होता तो ये प्रबल हो जाते हैं। कुसंग पाकर प्रबल हो जाए, सत्संग पाकर निर्बल हो जाते हैं, ये तो होते हैं ना। साधकों को तो इस बात का अनुभव है, जो साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, उन विभिन्न बातों का अनुभव है। साधन नहीं करते वो तो कह सकते हैं कि नित्य है, मिटता नहीं है, पर साधकों को तो अनुभव है। ये टिके हुए हैं सुखेच्छा पर, असाधन जनित जो सुख है उस सुख की आसक्ति है, उसमें टिके हुए हैं। खुद आनंद घन है। हाँ, धन का मतलब कोई कमी नहीं, पैसे पर भी कमी को भी थोड़ा थोड़ा सुख के लिए शरीर के संसार के लड़त क्यों नहीं? ये शरीर के साथ एकता मान लेने इस बात से, जैसे आपने एक स्त्री के साथ संबंध जोड़ लिया, स्त्री मना ली, उसके लिंग की जरूरत आपके हो गई, उसके नस की जरूरत भी आपके हो गई, हमारी जरूरत है। इसने संबंध सुख की इच्छा के लिए जोड़ा है ना, है? हाँ, सुख सुख सुख खुद आनंद करना है, फिर इसकी इच्छा की क्यों होती है? भूल सकती, इस बात भूल है आनंद घन, ये भूल गया अपने रूप तो भूल गया, और इसका संबंध जोड़ लिया, इसके संबंध से सुख पाना चाहता है, इसलिए यही बहन भाई संबंध से ही सुख होगा। धन हो जाए, सुख हो जाए, धनिया के आदमी को ज्यादा देखो जो भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर सो नहीं सकते, भगत पर आराम नहीं ले सकते, फिर वह मेरे धन से हो जाएगा। संसार के सुख में इतनी शक्ति है कि कारण धन को खींच लेता है, संसार के सुख में इतनी शक्ति है, हाँ, कारण धन को खींच लेता है ना। संसार में आ सकते ताकत नहीं है, ये ताकत आपकी है, आप उसको बल दे देते हैं, विश्वास आप पर अभी अभी हो जाते हैं। आप ताकत आपकी दी हुई है, उसमें खुद में ताकत नहीं है। खुद में ताकत कैसे, संसार को नष्ट होने वाला है, स्वयं नाश की ओर, संसार में कोई ताकत ही नहीं है। शरीर आपका बदल रहा है प्रत्यक्ष में कि नहीं, ऐसे संसार तो बदल रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है, इसमें खुद में कहाँ ताकत है? आपकी दी हुई ताकत है, आपने इसको महत्ता दे दी, वो महत्ता है। आपकी दी हुई महत्ता को लेकर ये महान हो रहे हैं, आपने इनसे पराधीनता स्वीकार कर ली। रुपये आप कमाते हो कि नहीं? आप कमाते हो रुपये, पैदा करते हो, परंतु खर्च करने मुश्किल हो जाती है कि नहीं? तो पहले रुपये नहीं थे, अब खर्च करो तो नहीं, पीछे हो जाओगे तो बाधा क्या बन गया? पहले नहीं थे, अब खर्च करो तो नहीं हो जाएगा, तो आपकी नई आसक्ति कैसे हो गई है? सुख मिलने की इच्छा है, रुपया रखने की मोह है, रुपये में भी मोह है, बहुत विलक्षण मोह है। विलक्षण ऐसा है कि जो वस्तु में काम में आती है, रुपया खुद काम में नहीं आता है, रुपया वस्तुओं के द्वारा काम आता है। स्वयं रुपया काम आता है क्या? खाने में, पहनने में, उड़ने में, बिछाने में स्वयं रुपया काम आता है क्या आपके? स्वयं इज्जत बढ़ाता है खाली? इज्जत बढ़ाता नहीं है, अभिमान में फंसाता है, बड़ा बड़ी दादी नहीं चाहिए तो पराधी तो इज्जत हुई। आपकी इज्जत कहाँ बढ़ी? आपकी तो फजीती हुई है। रुपयों के कारण से आपको बड़ा कैसे हैं? तो आप तो छोटा हुआ क्या नहीं? अरे भाई विचार करो, आप स्वयं छोटे हुए, रुपयों से अपने बड़ा मानते हो, तो बड़ा रुपयों से मानते तो रुपये ही बड़ा हुआ, आप तो बड़े हुए नहीं, बहम हो गए हम बड़े हो गए। इसको उत्तर दो, रुपया छूटने के बाद तो इज्जत कम होती है ना? तो इज्जत कम हो गई तो रुपया नहीं थी इज्जत, आपकी इज्जत थी ही नहीं, आपकी तो फसी थी फसी थी। आप खुद की तो फसी थी ही को रही, कब एक रुपयों का लोभ होने का? बोलो इज्जत रुपया नहीं मान ली अपनी, सिद्धांत की बात है कि वस्तुओं से सिक्का कमजोर है, परंतु सिक्के को इतना दे दिया कि वस्तुओं को बिक्री कर सके, किसी का कर लेता है। हमारे को इस बात दिखती है, मैंने प्रत्यक्ष बिल्कुल जोरदार, जमीन बेच देवे, घर बेच देवे, रुपया इकट्ठा कर देवे, आश्चर्य जैसी बात है। ये बात अकल में नहीं आती कि रुपये से वस्तु बड़ी है। महाराज जी जैसे घड़ी 100 रुपये में खरीदी, हाँ, वो तो धीरे खत्म होकर 50 रुपये हो जाएगी, हाँ, 100 पास में वो तो 150 हो जाएंगे, 2-4 साल में है 100 रुपये तो होंगे, 50 की हो जाएगी तो रुपयों की दृष्टि, रुपये तो रद्दी है ही, वही तो घटेगा ही, ये तो चीज घटने वाली है, घड़ी घटने वाली, रुपये घटने वाला है, ये तो घटने वाला ही है, घट बट दोनों दिखती है तो घटते ही घटता है। बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। केवल वस्तु रुपया इन दोनों का विचार करे आदमी तो बड़ी भारी भूल है, कोई मामूली भूल नहीं है। रुपयों को बड़ा मानते हैं, महान मूर्खता है। हमें तो भाई बातों से, संतों से ज्ञान हुआ है, इस बात का होश हुआ है, ख्याल आया है, उस त्यागत को काम में कैसे लेवे? उस त्यागत को काम में कैसे लेवे? त्याग पुरुष काम लेना चाहिए। त्याग आप में होगा तो रुपया भी सुख देगा, अगर आप कंजूस हो तो रुपया दूर जाएगा। मेरे ऐसी बात दिखती है, मैं तो एक तरह से इस विषय में हार गया। कैसे समझाऊं मैं, मेरे को दिख है प्रत्यक्ष आदमी में, आप लोगों के पास दिख है ये सब। महाराज ये गलती तो जिनके पास रुपए नहीं है उनसे हुई कि उन्होंने रुपए वालों को इज्जत दे दी? सरों से हुई है, लोग से हुई है। रुपया वाला और बिना रुपया वाला नहीं है, रुपयों के लोभ से गलती हुई है। रुपये है तो ये लोभ से गलती है, नहीं है तो ये लोभ से गलती है। लोभ को छोड़ेंगे नहीं, रुपया भले ही खर्च हो जाओ लोभ नहीं खर्च होना चाहिए। आप बड़ी भारी सावधानी है आप में। मेरे को दी क्या महाराज, व्यवहार दी क्या मेरे को साहब। कृपणता कंजूसी लोभ ये खर्च नहीं होना चाहिए। रुपया लग जाओ भले शरीर में 2-4-5 लाख रुपया लग जाओ तो लग जाओ भले, बट कंजूसी खर्च नहीं होना चाहिए। कृपणता खर्च नहीं होनी चाहिए, रुपये भले खर्च हो जाओ। कसा कसी करेंगे हरेक काम में, कसा कसी। कसा कसी में क्या होता है बताओ आप, इज्जत बढ़ती है? करते हो कि नहीं बताओ, तो क्या है ये? फलिती होती है, इतने से ही काम चल जाए फिर सभी पे क्यों खर्च करना? ये बात है कि नहीं बताओ? वो काम अधूरा करते हैं, काम बढ़िया नहीं करते, घट जाता है काम। ब्याह हो जाता है, उस ब्याह में लड़के के ब्याह में खर्च हो गया 10,000-20,000-50,000 खर्च हो गया, लाख खर्च हो गया, 5 लाख खर्च कर दिया, जिसमें 10,000 से फजीती कर देते हैं और 10,000 और लगे तो वाह वाह वाह वाह हो जाए। थोड़े में ज्यादा, थोड़े में गलती होती है, थोड़े में बड़ी होती है, पर लोभ है वो लोभ जो थोड़े में बड़ा भारी दिखा देता है। महाराज जी एक तरफ तो आपके विचार का भी मितव्ययता से काम करो। मितव्ययता पर विचार में मितव्ययता लोभ दो चीज है, एक चीज नहीं है। मित्र जैसा है ये बढ़िया चीज नहीं है, ये लोभ की तरफ जाने वाली है। खुलासा करें, देखो अपने लिए साधारण चीज से काम चलाना, औरों के लिए खुला करना। औरों के लिए तो खर्च करना, जैसे आपकी स्त्री है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई है, भौजाई है, इनके लिए खर्च ज्यादा करो, अपने व्यक्ति के लिए कम करो, काम चला लो और उनके लिए खुला करो, काम चला लो जिसमें समाया करो। ऐसा नहीं करते, करते ऐसा आपके लिए तो फिर खर्च कर देंगे, उनके लिए खर्च करना कौन सी करेंगे? जिसमें मोह है स्त्री में तो उसके लिए खर्च कर देंगे, जिसमें मोह नहीं माँ बाप में उसको खर्च कम करेंगे। मोह के वशीभूत हुए हुए हैं। लोभ होता है भीतर के रुपया खर्च न हो जाए, रुपया बना रहे, ये लोभ होता है। अपने सुख के लिए भी खर्च नहीं करते, ज्यादा लोभ बढ़ने पर अपने आराम के लिए खर्च नहीं कर सकते। अब चल जाएगा और यहाँ से चारा न लगता है शहर में जाने का, तो चारण क्यों लोग पैदल चले जाएंगे? अब इसमें लोभ भी है, इसमें मित्र व्यता है, दोनों है। इसमें शरीर से चलेंगे क्योंकि चलने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो चलकर चले जाओ। परंतु जल्दी का काम है तो पैसा खर्च कर दो, चार रुपया लग जाओ, नहीं समय बचाना हो तो मैं समय खराब कर देंगे, रुपया नहीं खर्च करेंगे, समय बर्बाद कर देंगे। यार समय है कीमती, रुपया कीमती नहीं है। समय देने से मिल जाए भगवान, रुपयों से भगवान मिल जाए, और समय खर्च कर देंगे। समय और क्या करे, राम राम राम राम करे समय दे और क्या करे, सत्संग करे तो समय ही देवे, सत्संग विचार करे तो समय ही देवे और क्या देवे। परमात्म तत्व को जानने के लिए समय देता है कि नहीं, तो समय देने से तत्व की प्राप्ति हो जाए, विद्या की प्राप्ति हो जाए, यश की प्राप्ति हो जाए, लौकिक और अलौकिक दोनों प्राप्ति होती है समय देने से। वो समय खर्च कर देंगे रुपयों के लिए, देरी हो तो कोई बात को नहीं, जल्दी करें तो रुपया लग जाएगा। छोटी छोटी बातों पर विचार नहीं करते। ये जो चीज है कि सिक्के से वस्तु कीमती है, ये बात समझ में नहीं आती है। वस्तु तो काम आती है, रेत काम आवे, कंकर पत्थर काम आवे, रुपया काम नहीं आवे स्वयं, परंतु ये बात बैठती नहीं है। रुपयों के रुपयों से जमीन बेच दी, अब जमीन जितनी कीमती है उतना रुपया कीमती नहीं है। जमीन के पड़े पड़े दाम बढ़ते हैं, रुपयों का ब्याज इतना नहीं बढ़ता है। रुपया बेच करके वो कर लेंगे, जमीन बेच दी रुपया ले लिया रुपया हो जाएगा। ऐसे ऐसे उदाहरण है मेरे सामने, मेरे को तो आश्चर्य आता है इस बात का। बात कहें तो निंदा हो जाती है, इस बार संकोच है कहने, निंदा मार करना नहीं है, पर जब उदाहरण पूछू तो बता सकूंगा। उदाहरण की तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका विवेचन विस्तार से। विवेचन तो ये बात है कि वस्तु स्वयं काम आती, रुपया स्वयं काम नहीं आता, ये असली विवेचन है। मनुष्य के वस्तु स्वयं काम आती है, अन्न स्वयं काम आता है, वस्त्र स्वयं काम आता है, कंकर पत्थर से मकान बनते तो स्वयं काम आते हैं, रुपये स्वयं काम के साथ है। महाराज जी एक व्यापारी है, उसके पास 100 बोरी अनाज की है, अब वो 100 बोरी अनाज है तो उसको बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचना है तो स्वयं का भूखा रह के नहीं बेचना है, भूखा रह के तो नहीं बेचेगा। हाँ भूखा तो व्यापार, ये व्यापार है। ऐसी जमीन वगैरह कोई जिसके पास ज्यादा है और उसको और किसी प्रकार से जमीन आदि के जाने का भय है, ऐसी स्थिति में उसका विक्रय करना उचित है कि नहीं? अब तो उचित है तो वहाँ पर उचित है, पर सदा ही थोड़ी बात है रुपयों वास्ते करे, रुपयों वास्ते नहीं है, उस जमीन रहेगी नहीं, इस वास्ते करता है। रुपया रह सकती है तो रुपयों को रखना चाहिए, नहीं जमीन रह सकती है तो जमीन रखना चाहिए। मैं तो सम्मति देता हूँ, ये जमीन बेचते है उनको। हमारी गीता प्रेस की जमीन बिक्री कर दी, मकान बिक्री कर दिया, और गीता प्रेस की मीटिंग में पास हो गया कि यह जमीन बेचनी है, इस पास कर दी। मेरे को पता लगा कि जमीन बेचती है, मैंने मना कर दिया। रामदास ख्याल कहते थे कि बिस्तु बेचता तो मैं ही हूँ, मुकेश को बेचना मत। अब कोई घटना थोड़ी पड़ा है, जमीन बड़ी कीमती चीज है, रुपया कीमती चीज थोड़ी है, फिर भी क्यों बोलू उसको। पर पास नोरा बेच दिया, अब उतरते थे मेरे को काम आता था, बेच के बिक्री कर दिया। काम आता था इसलिए तो नहीं बेचना चाहिए, इसमें काम आता ही, उत्सव में काम आता, उत्सव में बहुत स्त्री पुरुष ठहरते थे उसमें, अच्छी तरह आराम से, अब ठहरने की नहीं है, मुद्रा नहीं बेच दिया। कोई घटा नहीं, कोई प्रेस में कोई नुकसान नहीं हुआ, कि रुपयों की बहुत जरूरत है, कोई जरूरत नहीं थी। कोई कमी नहीं थी, रुपयों का महत्व है मन में, रुपया आ जाए इसका। ऐसी कई जगह दिखती है मेरे को, जोधपुर में भावनादास महाराज के स्मशान जी के वहां से बेच करके मशान की छतरी लाकर खड़े में बढ़ाई, अब पता ही नहीं, पता है कल हो रहा है मालूम है महाराज, तो बोले भी क्या मतलब रहा, जमीन रुपये ही बचे और क्या हुआ, राम द्वारा जगह मोहन जमीन बेच दी, अब तंगी भोग ली, अब तंगी रहती है। मेरे पास दीख है सफा, विचार सुनते ही नहीं ये बात, देखो आप लोगों, आप लोग जानो, मैंने जब ये बात पढ़ी है कि भाई वस्तु है वो कैसे बढ़िया है, सही, मेरे तो प्रकाश हुआ, बहुत बढ़िया बात, होश हुआ मेरे, ये बेहोशी मेरे ही, रुपया बढ़िया है, परंतु वस्तु काम आती है, स्वयं रुपया काम नहीं आता, इस बात से प्रकाश मिला है मेरे को, होश आया मेरे, कह रहे हैं कि महाराज जी आप तो कहते हैं वस्तु बड़ी है, वस्तु बिना रुपए तो आती नहीं, पहले तो रुपया खर्च करना पड़ेगा तब वस्तु आएगी। हाँ तो वस्तु आएगी, जो वस्तु कीमती है, जो ना वस्तु लेते हो तो रुपया कीमती, रुपया देते क्यों हो, बताओ रुपया बढ़िया तो खर्च क्यों करते हो, वस्तु क्यों लेते हो, वस्तु झकमार के लेनी पड़ेगी आपको, वस्तु रुपया खर्च करना पड़ेगा, लोभ होने पर भी करना पड़ेगा, भूखे नहीं मरोगे, अन्न के लिए रुपया खर्च करोगे, रुपया बढ़ जाए तो अन्न के लिए क्यों खर्च करो, रुपया है आपके पास, अब तर्क करो आप कितनी करो, मेरे समझ में आई हुई बात है, समझे जो मेरे को आनंद है, मेरे को एक प्रकाश मिला, मेरे को रुपया से वस्तु बड़ी है, वस्तु से व्यक्ति बड़ी है, व्यक्तियों में मनुष्य बड़ा है, मनुष्य में विवेक बड़ा है, विवेक से सत्य बड़ा है, ये क्रम है, क्रम है ये, बहुत प्रकाश मिलता है इस क्रम को, अध्ययन को आप विचार को, तो बहुत लाभ होता है, बड़ी शांति मिलती है। नारायण नारायण नारायण।